Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Վաղը հայրաքելական եկեղեցին հանդիսավորապես կնշի Խաչի գյուտի տոնը։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը նվիրված է Խաչի գյուտին, իսկ տաղավարում հյուրընկալվել է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Հայրաքելական եկեղեցու տոների շարքում լինելով շարժական, Խաչի գյուտն այս տարի կնշվի հոկտեմբերի 23-ին։ Վաղն առավոտյան մեր եկեղեցիներում ի պատիվ Խաչի կմատուցվի Սուրբ Անմահ և տոնական պատարակ, կընթերցվի ավետարան, կերքվեն շարականներ, կհնչեն աղոթքներ, նորից ու նորից որպես կենաց նշան կփառաբանվի Խաչը։ Պատարակիչ քահանաներն իրենց քարոզներում կանդրադառնան Խաչին, մեկնաբանելով օրվա խորհուրդը, որը հետևյալ պատմությունն ունի. Քրիստոսի հրաշափառ հառությունից եւ ապահանբարձումից հետո նրա խաչապայտը ամենքից լքված ու աննկատ մնաց Գողգոթայի բլրին։ Իծնե կաղմի երեխա խաղի ժամանակ պատահաբար դիպչելով խաչապայտին բժշկվեց։ Հրեաները խաչապայտի հրաշագործ զորությունը դիտմամբ թաքցնելու նպատակով այնտրեցին Քրիստոսի գերեզմանում եւ ծածկեցին հողով։ Այդ ժամանակ առաջին դարի կեսերին Հռոմից Երուսաղեմ ուխտի եկավ Կլավդիոս Կայսեր կինը Պատրոնիկե Կայսրուհին։ Հակոբոս Արաքյալի միջոցով տեղեկանալով խաչապայտի մասին, Պետրոս Արաքյալի միջոցով դարձի եկած ու մկրտված կայսրուհին հրամայեց բացել տիրոջ գերեզմանն ու հանել խաչը։ Տիրոջ խաչապայտի հետ նաև Քրիստոսի հետ խաչված ավազակների երկու խաչերն էին պահպանվել։ Մինչ նրանք փորձեցին պարզել, թե որն է Քրիստոսի խաչապայտը, հանկարծամահ եղավ Պատրոնիկե Կայսրուհու դստրերից մեկը։ Որպեսզի որոշեն, թե որն է տիրոջ խաչապայտը, աղջկա դին մոտեցրին առաջին, ապա երկրորդ խաչերին և փոփոխություն չնկատեցին, իսկ ահա երրորդ խաչին դեռ չմոտեցրած և նույնիսկ չաղոթած, արքայադուստրը ողջության նշաններ ցույց տվեց և հարություն առավ։ Զորավոր խաչապայտից մի մասունք վերցնելով կայսրուհին վերադարձավ Հռոմ, իսկ խաչը դրվեց տաճարում։ Կլավդիոս Կայսեր և Պատրոնիկե Կայսրուհու մահվանից հետո հրեաները սպանելով Հակոբոս Առաքյալին խաչապայտը նետեցին Գողգոթա, վայրն այս անգամ վերածելով աղբանոցի։ Խաչն աղբանոցում մնաց մոտ 300 տարի։ Երեքարուր 13 թվականին Միլանի հրովարտակով հռոմեական կայսրության տարածքում քրիստոնյաներին իրենց կրոնն ազատ դավանելու արտոնություն տրվեց։ Երուսաղեմը դարձավ սրբավայր և ուխտատեղի։ Եվ ահա բուզանդական Կոստանդիանոս Կայսեր Մայրը հեղինեն, որ շատ բարեպաշտ կիներ, տեսիլքով Աստծուց հրաման ստացավ գնալ Երուսաղեմ։ Գնա, գտիր Քրիստոսի խաչապայտը և այդ վայրում տաճար կառուցիր։ Այդ օրերին Երուսաղեմում ապրող Հուդանունով մի հրեայի օգնությամբ կայսրուհին բարձրացավ Գողգոթա, ուր խաչվել էր Աստվածորդին։ Աստծո շնորհիվ 327 թվականին Թագուհին գտավ 3 թաքցրած խաչապայտերը եւ անգամ Պիղատոսի ձեռքով գրված Եռալեզու տախտակը Հիսուս Նազովրեցի թագավոր հրեից, որը փոկվել էր խաչից։ Երուսաղեմի Մակարիոս Պատրիարքն Աստծուց նշան խնդրեց իմանալու, թե որն է փրկչի խաչապայտը։ Նշանը չհապաղեց։ Երբ խաչերից մեկը մոտեցրին մի հիվանդ կնոջ, նա բժշկվեց։ Այնուհետև մի մահացած պատանի կենթանացավ նույն խաչի օգնությամբ։ Այսպիսով նորից պարզ դարձավ տերունական խաչի նշանը։ Երուսաղեմի ժողովուրդը, լսելով կատարված հրաշքի մասին, շտապեց Գողգոթա տեսնելու կենարար խաչապայտը։ Անհավատներից շատերը քրիստոնյա դարձան։ Թագուհու ջանքերով 335 թվականին գտնվեց նաև Քրիստոսի գերեզմանի այրը, այնտեղ կառուցվեց Սուրբ Հարության տաճարը, որի մեջ է զետեղվեց խաչապայտը իտես ժողովրդի։ Եվ այսպես խաչը դարձավ մի զոհասեղան, որի վրա պատարակվեց Հիսուս Քրիստոս Աստծո գառը, իր վրա վերցնելով մարդկության վրա ծանրացած մեղքը, զոհաբերության անարգանքի գործիքից խաչը վերածելով զորության նշանի։ Քրիստոսի խաչապայտը աղերսներ ունի հայրիս հետ, այս մասին վկայում է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Եվ մենք հայրս հետաքրքիրային է, որ այդ խաչապայտից մի փոքրիկ կտորներ նաև մեր Սուրբ Գույսերի մասին են։ Մտնելով հայոց աշխարհ, վարգալ եղան վրա պահեց այն, և հետո 7-րդ դարի առաջին կեսին այնի հայտ եկավ մեզ համար։ Քրիստոսի խաչելությունն Աստվածային մի մեծ զորություն էր, ինչպես եկեղեցու հայրերն են ասում, Արեգակը, Աստծո արարածներից մեկը, խավարեց, աչքերը փակեց, որպեսզի իր առաջին խաչի վրա չտեսնի։ Լուսինն արյան գույնով ներկվեց, արյուն արտասուք թափեց, ողբ ու կոցանելով, երկրաշարժեր եղան, քանզի երկիրն ընդվզում էր իր առաջի խաչելության դեմ։ Ննջեցյալները հարություն առան, տաճարի վարագույրը պատրվեց խորհրդանշելով հին օրենքի ավարտն ու նորի սկիզբը։ Այս բոլոր հրաշքները ցույց են տալիս, որ Սուրբ Խաչն Աստվածային զորություն ունի։ Մեկնիչայրերը վկայում են. Խաչը մի սանդուղք է, որի հիմքը դրվեց երկրի վրա, իսկ վերին մասը հաստատվեց երկնքում։ Հիշենք, թե ինչպես Քրիստոսի մկրտության ժամանակ երկինքը պատրվեց ու Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ նրա վրա։ Մինչ այդ որևէ տեղ հին ուխտում չկար երկինքը բացված լինելու մասին վկայություն։ Իսկ այսօր նախ Քրիստոսի մկրտությամբ, հետո խաչելությամբ երկինքը բացվեց։ Հրեշտակները խաչի սանդուղքով իջան երկիր և մարդիկ էլ խաչի սանդուղքով բարձրացան երկինք։ Այսպիսով խաչը հաստատվեց իբրև Աստվածային շնոր, մի վերելակ, որով մարդուն հնարավորություն տրվեց թևավորված թրչել և հասնել երկնքի արքայություն։ Սա է խաչի զորությունն ու խորհուրդը, և ոչ միայն։ Խաչը հին աշխարհում, վերցնենք օրինակ արիական ցեղերը, հայերը, հանդիկները, եթե որ խաչը վերածվում էր սվաստիկայի, հավերժության խորհուրդն ու դեր հին աշխարհում, իսկ տարբեր ազգերի մոտ ինքը տարբեր նշաններ է ունեցել, անարգանքի նշան միայն հռոմեացիների մոտ։ Եվ հռոմեացիներն են, որ հրեաների դարձմամբ Քրիստոսին խաչապայտ բարձրացրեցին, բայց քանի որ Քրիստոս ըստ հին մարգարեությունների պետք է խոնարհվեր, իմեջ երկու ավազակաց պիտի իր ֆիզիկական մահը գտներ, ինքը գնաց մինչև այդ խոնարհումը, բայց իր թափված Աստվածային արյամբ ինքը սրբագործեց խաչը, և խաչը դարձավ զենք անդեմ չարիած, անդեմ դևերի, անդեմ սատանայի։ Եվ այսօր մենք որ ասում ենք խաչ, մենք պատկերացնում ենք, որ դա հենց բուն Հիսուս Քրիստոսն է, խաչով մենք Քրիստոսին ենք պաշտում։ Խաչը տարբեր մակարդակներով են մեկնաբանում, խաչը ունի ուղագիծ կարուց և հորիզոնական։ Հետաքրքիրն ինչ է, որ հենց խաչի վրա ուղագիծը կարծես թե ասովորդին է, Սուրբ Երթության երկրորդ անձը, իսկ հորիզոնականի վրա մարմնացյալ Հիսուսը, ասենք մարմնավոր մարդը, որ միացավ Աստծո հետ, Աստվածայինը և մարդկայինը միանում և խաչվում են միասին։ Դա իր մեջ խորհրդանշում է նաև երկինք և երկիր իմաստ, Աստվածայինը և մարդկայինը, համոր մեր փրկության խաչմերուկ եւ հանդիպումն է։ Խաչը կարող են մեկնաբանել 12-15 ձևերով, բայց մեկ բանն է ճշմարիտ, առանց այլ որևէ մեկնաբանության, ինքը խորհրդանշում է հենց բուն Քրիստոսին։ Եթե միակ մեր զենքն է խաչը կամ խաչակնքելը, ոնդեմ դիվային ուժերի, այլ զենք չկա։ Այլ զենք չկա։ Տերունական աղոթքի եւ քո թագավորությունը թող գա տողը հոգեվոր հայրերն այսպես են մեկնաբանում։ Խաչի վրայի ավազակը Հիսուսին ասաց. «Տեր, հիշիր ինձ, երբ քո թագավորությունը գա»։ Եվ այդ մի խոսքի համար լսեց պատասխանը. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, դու այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես»։ Ինչու՞, որովհետև այս խորագետ մահապարտը լսելով Հիսուսի աղոթքն իրեն խաչողների համար, հայր, ներիր դրանց, որովհետև չգիտեն թե ինչ են անում, եւ ըմբռնելով խաչի վրայի կատարվող երկնային խորուրդը, հասկացավ, որ իր հետ խաչվողը մի պարս մահկանացու չէ, այլ հայր Աստծո որդին, թագավորների թագավորը, որն իր թագավորությամբ նորից պիտի գա դատելու ողջերին եւ մեռածներին, եւ նրանից հավատքով ողորմություն հայցեց, ու հենց խաչի վրա էլ ստացավ Քրիստոսի հետ դրախտում լինելու խոստումը։ Խաչի օրինակը նշмарվում է դեռևս 5 տակարանում, որտեղ հրեա ժողովուրդը երբ Եգիպտոսից դուրս եկավ եւ ուխտի տապանակներ տանում, այդ երթի ժամանակ Հակոբի 12 ցեղերի դասակարգությունը հիշեցնում էր խաչը, երբ վերևից էին նայում։ Մի խաչաձև էին դասավորել, ըստ երևույթին դրա մեջ աստվածային, ինչպես ասում են, մատն է խառը, որ ստիպել է որ խաչաձև գնան, որովհետեւ դեռ հրեաները չգիտեն խաչի իմաստը, բայց Աստծո մոտ, այս հարարված տիեզերքի մոտ խաչի իմաստը վաղուց կար, որտեղ ամենաամուր կառույցը այս աշխարհում խաչի ձևով է։ Եկեղեցու հայրերից մեկը աղոթք է անում Աստծուն, ասում է Տեր Աստծո։ Լավ, ինչու խաչի վրա խաչվեց Քրիստոս, ինչու խաչը դարձավ խորհրդանիշ Քրիստոսի։ Եվ Աստված իր հոգու աչքերը բացում է եւ նա տեսնում է ամբողջ տիեզերքը։ Տեսնելով ամբողջ տիեզերքը նա հասկանում է, որ ամբողջ տիեզերքն էլ խաչաձև է կառուցված։ Ինչպես մարդը, կենդանիները, ձկները, չէ՞, բոլորի մոտ տեսնում ենք այդ խաչաձև կառույցը։ Եվ ճարտարապետական իմաստով էլ ամենաամուր կառույցը համարվում է խաչաձև։ Ամբողջովին եւ ամենաամուրը անսասանը։ Ես ի նկատի ունեմ առողջագործության կառուցողական իմաստով։ Փառք Քրիստոսի, հետևորդներին Քրիստոս ավետարանում պատգամում է վերցնել խաչն ու գնալ իր հետևից, խաչակից ու չարչարանակից լինել իրեն, չհրաժարվել փրկությունից, քանզի նա, ով հրաժարվում է խաչից ու չարչարանքներից, կամ ովին հրաժարվում է նաև խոստացված փրկությունից։ Քրիստոսի կենաց նշանը խաչն է, որը խորհրդանշում է մեր փրկությունը։ Խաչի վերին կողմը ցույց է տալիս երկնքի արքայությունը, որը Քրիստոս բացեց մեզ համար։ Ստորին կողմը դժողքի ավերումը, որով Աստված որդին փրկեց մեռածների հոգիները, աջ կողմը շնորների բաշխումը, որով Սուրբ Հոգին կենթանացնում եւ լուսավորում է մեզ, իսկ ձախը մեղքերի թողությունը, որը ստանում ենք ապաշխարությամբ։ Քրիստոս ուղղակի մեկ բան է ասում. «Ով ուզում եմ յետևից գալ, թող իմ լուծ իր վրա վերցնի, իմ խաչի իր վրա վերցնի»։ Ինչ է սա նշանակում։ Դա չի նշանակում, որ բոլորս պետք է խաչվենք, իհարկե ոչ։ Փրկության համար բավական է, որ մենք էլ Քրիստոսի ման մեր ներսում խաչենք մեղքը եւ մահի հասկացողությունը։ Ինչպես Քրիստոս մի ձեռքով, աջ ձեռքով մահը գամեց, ձախ ձեռքով մեղքը գամեց, որ աշխարհ մտավ Ադամի սխալ լինելու պատճառով։ Մենք էլ մեր ներսում պիտի դիմադրենք մեր մեղքերին, կրքերին, մենք խաչենք մեր ներսում դա, որպեսզի մաքուրը, բարին, առաքինին դուրս գա եւ իշխի։ Այնպես որ այո, դրախտի ճանապարհը գնում է խաչվելով, խաչելով մեղքերը մեր մեջ։ հանդիսավորապես նշվելիք խաչի գյուտի տոնիկապակցությամբ Արցախի թեմի առաջնորդը ՎԿ-ում հրավիրում է պատարագի եւ բարեմաղթում է։ Միասին բոլորս պիտի խնդրենք խաչի զորությունը, նրա պահպանությունը մեզ համար, որտեղ խաչը խորհրդանշում է բուն Քրիստոսի, խաչը դառնում է մեզ համար հավատքի խորհրդանիշ, դրաման բոլորս խաչը կրենք, դառնում է մեր վահանը, պաշտպանության վահանը հանդեմ դևերի, որտեղ դևերը եւ սատանան վախենում է խաչի նշանից։ Խաչի նշանում է, որ մենք չարերին հալածում ենք, եւ խաչի նշանում է, որ մենք օրհնում ենք, զորություն ենք Քրիստոսի փոխանցում մարդկանց։ Մենք երկրպագում ենք խաչի առջև, որտեղ երկրպագում ենք խաչի միջոցով Քրիստոսին, համբերում ենք խաչը, համբերում ենք ում Քրիստոսին, ապավինում ենք խաչին, որտեղ ապավինում ենք Քրիստոսին, նրա փրկական առաքելությանը, որտեղ ինքը մարդացավ, խաչվեց, իր վրա վերցրեց ողջ մարդկության մեղքերը, փրկագինը տվեց, արյունը թափեց խաչի վրա։ Դա դարձավ միակ մեր հնարավորությունը փարգվելու, նորից ժառանգելու հավիտենական կյանք։ Եվ ահա այդ տոնի իմաստը մեզ համար։ Եվ մենք բոլորս հոկտեմբեր 23-ին պիտի աղոթենք, պիտի խնդրենք խաչի զորությունը մեզ բոլորիս համար, մեր երկրի, մեր բանակի, մեր մանուկների համար, թե պատերազմական օրերին, թե խաղաղ պայմաններում, որպեսզի խաչը մեզ պաշտպանի, պահպանի եւ մեզ օգնի, որպես նշան տերունական, նշան Քրիստոսի, որի կարողը մենք ենք, որի երկրպագողը եւ հավատացողը մենք ենք, որով էլ պիտի միշտ հաղթենք։ Նախորդ շնորհավորում եմ ձեզ եւ մեզ բոլորիս այս մեծագույն տոնի առիթով, յուտ խաչի տոնի առիթով, որը մեզ համար է, մեր հաղթության համար է։ Եվ այսպես խաչով մկրտվում ենք, պսակադրվում, կատարում հիմնարկեքի, խաչի, զանգի, եկեղեցու, քահանայի ուսման արարողություններ, խաչով բարձրանում ենք խորան, խաչով պայծառանում է հավատքը, օրհնվում պատարագը, խաչով հալածվեցին դևերը, պարտվեց մահն ու դժողքը, բացվեց դրախտը, խաչը միացրեց երկիրն ու երկինքը, խաչով թող զորանան տկարները, բժշկվեն հիվանդները, սանձահարվեն դիվային ուժերը, սրբվեն բորոտները, հագենան քաղցածները, խաչը մխիթարություն է, հույս, հավատ, սեր, հաղթանակ, խաչը զեն հաղթության, վահանամրության, խաչի փրկչական նշանով դեռնագրելով մենք մեզ զերծ պահենք չարի ներգործություններից, հայցենք տիրոջ խաղաղությունը։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 22-ի թողարկումը, այն նվիրված էր խաչի գյուտին, տաղավարում մեկնաբանություններ էր անում Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։